اللہ علیہ وسلم ہمارے صبح کے سفروں میں اگر مائی نائن شادی بازی علاقوں میں ہمارے ساتھ ہوئے تھے. ایک جگہ بیان میں مولانا نے ایک بات بھی فرمائی تھی کہ تم پوری بھیڑ جمع ہوتی ہے اس کو دیکھ کر مطمئن ہو جاؤ, بلکہ یہ دیکھو کہ ہماری محنت کا اثر ہماری زندگی پر کیا ہے, ہمیں کیا ملا. یہ بیان میں کہا مانا کہ مجھے کو دیکھ کر خوش مت ہو جاؤ. تازی آدمی اپنی تجارت کو میں نفع دیکھتا ہے, میرا کیا مجھے کیا ملا. اور وہاں پر اس کا بہت غلبہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کی زندگیوں میں جو تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی. وہاں پر یہ چیز کا بہت نہیں تھا کہ ہمیں کیا ملا, ہماری زندگی اس سنتوں کا اہتمام کیا آیا, ہماری زندگی میں دین کو سمجھنے اور سیکھنے کا جذبہ کتنا پیدا ہوا, اور ہماری زندگیوں میں دین کے لیے قربانی دینے کے حوصلے جذبے کتنے پیدا ہوئے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ حساب لگانے کی ضرورت ہے. اس لیے بھائیوں یہ بڑی فکر کی بات ہے. اور صحابہ کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ ہر صحابی کی زندگی میں ایک ہی فکر تھا, میرا آخر میں کیا ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے صحابہ میں جن کا کتنا اونچا مقام ہے, خلیفۃ المسلمین خدا نے ان کو بنایا, اور ان کا یہ اپنی موت کو اپنے لیے سوچنا, اپنے بچے کو کہنا کہ بیٹا میرے سر کو زمین پر رکھ دے اور جب میں مر جاؤں تو جلدی سے مجھے قبر میں پہنچا دینا. اگر تیرے باپ سے اللہ خوش ہے تو دنیا میں جو کفن تم مجھے پہناؤ گے وہ کفن تو وہاں خدا یہ کر کے مجھے جنت کا کفن مل جائے گا. اور اگر اللہ اس سے ناراض ہے تو پھر ایسے آدمی کو اپنے کندھوں پر لے کے کہاں پھرتے رہو گے, جلدی مجھے خبر پہنچا دینا. تو بھی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ نے حکایت صحابہ میں اس کو لکھا ہے, وہ فرماتے کہ کاش کے دل تیری امانت جانا ہی نہ ہوتا, کاش کے تو کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا. جو کوئی جانور ہوتا جس سے حساب ہی لیا نہیں جاتا. تو ہماری زندگی میں کتنا ہمارے زندگی گزر رہی ہے اس میں آخر کا فکر ہمارے اندر وہ ہمیں دوستوں بڑھتا جانا چاہیے. اور موت کے قریب آنے کا ہمیں ہمیشہ استحضار ہونا چاہیے. مسئلہ تو آخرت کا ہے, اللہ کسی کی آخرت نہ اجاڑے. اور مسئلہ ہمارا اور اللہ کا ہے. شاید حدیث کے الفاظ ہیں تو اخلص العمل فإن النافع قصير. ہاں, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے عمل میں اخلاص کو دیکھ, اللہ بہت باریکی سے دیکھے گا. اور معاذ صلی اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی مفتی فتویٰ دے نہیں سکتا کسی کے بارے میں. اخلاص کا تو فیصلہ اللہ ہی کرے گا, اور ایسے اس میں کرے گا کہ پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوگا نہیں. بہت ڈرنے کی بات ہے. اسی میں بھائیوں, ہمیں اپنی موت کا فکر کرنا چاہیے, اور موت کی تیاری میں جتنا ہو سکے جانے والے قربانی کو بڑھانا چاہیے. ساتھ تو یہی آئے گا باقی تو یہی چھوڑے گا جو مال پیسے کوڑیاں ٹھیک رہے ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ تو یہی چھوٹ جائے گا اور یہ کام آنے کا نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من مالی یکون علی عبادا, اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میری عبال بن جائے. اس کی دنیا زیادہ ہاتھ میں آنے سے کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کوئی سعادت مندی کی دلیل نہیں ہے. دنیا کا مل جانا, دنیا تو اللہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے. سب سے زیادہ امتوں میں جن کا خدا نے لعنت کی وہ یہود ہے. قرآن میں بھی اس کی لعنت کری ہے. ہاں, اور ان کو اللہ نے دنیا سب سے زیادہ دی رکھی ہے. تو دنیا کا آنا یہ خوشی کی چیز نہیں ہے. ہاں, یہ خوشی کی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جان مال کو اپنے دین پر اور اپنے احکام پر خدا کے مخلوق پر ہمیں خرچ کرنے کی خدا توفیق دے دے. ہاں, اور آزادی کا فرمان کے اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. قیامت میں حساب ہوتا حلال کا, حرام کا حساب کا سوال ہی نہیں ہے. ہم اپنی کمائیوں کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اپنی کمائیوں کو. اور کمائیوں کی جتنی شکے ہیں, ہاں, مفتیان کرام کے پاس جا کر اسے لٹکت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کمائی کا کیا حال ہے. کھانے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز ہر جگہ سے کھانے پر احتیاط کرنا چاہیے. اور ہم اپنے ساتھیوں کے لیے کھانے پکانے کا انتظام جو کرتے ہیں اس میں بھی میرے دوستوں جو انتظام کرنے والے ہیں اور وہ ذمہ دار ہیں. ہاں, کھانا کیا ہے, کہاں سے آیا, کچھ کون کھلا رہا ہے, یہ سب انہیں دیکھنا پڑے گا. ہاں, اس لیے بہت بہت ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اپنی کمائی کا. ہاں, جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے حلال کمانا اور کھانا فرض ہے. حلال کمانا فرض ہے اور حلال کھانا فرض ہے. حرام کھانا منع ہے. اللہ نے ایمان والوں کو پاک اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے. میرے دوستو, ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بھی اور اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کے بارے میں بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آدمی میں جتنا تقویٰ آئے گا اتنا احتیاط آئے گا. تقویٰ یہ بہت بڑی سعادت ملی ہے مجھے کو خدا تقویٰ دے دے. آدمی کھانے سے بھی سوچے کھانا کیا ہے, کہاں سے آیا. حلال کھانا, چاکلیٹ منگنی باہر کی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. دسترخوان پر آنے کے بعد کھانا کوئی ضروری نہیں ہے, تحقیق ضروری ہے. یہ میرے دوستو موقع سے پہلے موقع موت تک ہے. بندے کے پاس پھر میرے دوست ابھی کچھ نہیں ہوگا. ہاں, اللہ کی دعاؤں میں یہ بات, یہ دعا ہمیشہ ہوتی ہے, اللہ آخر کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. آخر کی ہلاکت ہے, قبر کی منزل ہے, سکرات موت کی منزل ہے. خاتمہ بالخیر, یہ میرے دوست بہت فکر کی بات ہے. آخر ہماری بنے اور ہر فرد امت کی آخر بن جائے, اس کا فکر ہونا اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگو، امت کے لیے مغفرت مانگو. سبائے علیہ الصلوۃ والسلام نے رب غفر لی ولی والدی ولی المؤمن فی صحتک، اپنے لیے مغفرت مانگنا، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت مانگنا، ایمان والوں کے مغفرت مانگنا. مسئلہ یہ بڑا اہم ہے میرے دوستو، اور اپنی زندگی میں مسنون دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے. ادھر ادھر کی باتوں میں زندگی ختم کرنے کے بجائے زندگی میں یہ لانے کی ضرورت ہے، مسنون دعائیں اور موقع کی مسنون دعائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں سکتے تھے، آپ تہجد میں دعا کرتے تھے. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. یہ دعائیں ہیں، صبح اٹھنے کے ساتھ آپ کی زبان سے یہ دعائیں نکلتی تھیں. انت الحق، الجنت حق، والنار حق. ان دعاؤں کو ہم اور آپ پڑھیں اور لکھیں اور نظر اس کو اہتمام کریں. ہر موقع کی دعا، ہر موقع کی دعا جو ہے اس وقت کا بیسٹ، سب سے افضل ذکر ہے. ایک زمانے میں، جماعت میں نکلنے کے زمانے میں ذکر میں یہ بات سمجھائی جاتی تھی. ذکر کے معنی کہ صبح شام کی دعا، قرآن پاک کی تلاوت، مسنون دعائیں اور روزانہ وقت نکال کر دعا، لمبی دعا مانگے. چار چیزیں ذکر میں بتائی جاتی تھی. یہ سنمر علم ذکر ہے. تو ذکر میں صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، مسنون دعاؤں کا اہتمام، ہر موقع کی مسنون دعا، اور دعا کے لیے مستقل وقت نکال کر دعا کا اہتمام. یہ زندگی میں اللہ کے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بارہ ہم سنتے ہیں کہ آپ زیادہ دیر زیادہ وقت خاموش رہتے تھے، باتیں نہیں کرتے زیادہ آپ زندگی میں. اور ہماری زندگی باتوں میں نکلتی ہے، خاموش رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. آپ کبھی بھی سکون ہوتے تھے اور گہری سوچ میں رہتے تھے ہمیشہ. گہری سوچ میں آپ کو کوئی دنیا کے کام تھوڑے رہتے تھے. آخرت، میری آخرت، میری امت کی آخرت، انسانوں کی آخرت. یہ چیز ہماری زندگی میں میرے دوست سامنے لانی چاہیے. روزانہ تھوڑی دیر تو آپ کو بیٹھ کے سوچتا بھی چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، کہ کیا ہوگا موت میں. ابھی خبر کو بھی آدمی سوچے. ہمارا وقت اپنی آخرت کی تیاری میں لگے. جماعت میں نکل کر جو ہمیں چار اعمال وقت لگانے کو کہا جا رہا ہے، وہ وہیں لگانے کے ساتھ نہیں کہی جا رہی ہے. وہ گھر میں رہ کر بھی وقت اسی میں لگے ہمارا ہر وقت. اس سے ہماری زندگی خمار نہیں ہونی چاہیے. آخر کو بولنا، دعوت میں دعوت وقت لگے ہمارا، ذکر دعا میں اہتمام سے. آدمی اپنے آپ کو اہتمام سے مسجد میں پابند کرے. انتظار نماز کے لیے اپنا باقاعدہ اپنا معمول بنائے. مسجد میں آؤ تو مسجد والے بنو پھر. ٹھیک ہے, اگر کوئی اجتماعی کوئی دین کا تقاضا اس میں ہم مشغول ہوں گے, ورنہ پھر ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں جانا چاہیے. نماز کے انتظام کرنا چاہیے, تسبیح پڑھنی چاہیے, اپنی نماز میں اللہ کا دھیان لانے کے لیے میرے دوستو عمل میں لگنا چاہیے. نماز بنانے سے بنے گی. ہاں, ادھر ادھر کی باتوں سے نماز تھوڑی بنے گی. اپنی زندگی کو خسارے سے آراستہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے بچانا پڑے گا. اور ان چار باتوں میں, دعوت میں, ذکر دعا میں, تعلیم و تعلم میں, ذکر عبادت میں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ فرمایا کہ تیری زبان اللہ کی یاد میں تو رب النشان رہے. اس کے معنی آپ سرسا اپنی امت سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری زبان پر خدا کا ذکر حلوہ بھیجنا چاہیے. جو اپنی زندگی میں ذکر کے ساتھ وہ گزارے گا وہ جنت میں ہنستا ہوا داخل ہو جائے گا. یہ تو بھائی دوستو فکر کرنے کی باتیں ہیں. ہم میں جو ہوگا وہ دنیا میں پھیلے گا. اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے, اللہم اجعلنا ھادین مهتدین, اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل فرما دے. ہاں, غیر ضالین ولا مضلین, ہم نہ گمراہ ہوں اور ہم لوگوں کے گمراہ ہونے کا ذریعہ بنے. ہاں, ہم بھی گمراہ نہ ہوں اور ہمارے ذریعے دلوں میں گمراہی نہیں پھیلنی چاہیے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ہمیں دیکھ کر لوگ عمل کرتے ہیں. اور پہلے ایک بات سنا کرتے تھے کہ کوئی جماعت امریکہ میں گئی اور اس کے اپنے کندھے پر رومال ڈالا تو وہاں امریکی مسلمان جو تھے انہوں نے سوال کیا, کیا یہ سنت ہے؟ کندھے پر رومال لگنا سنت ہے؟ ہماری تو ہر چیز دیکھی جاتی ہے. ہمارے بھائی یوسف بہون اللہ علیہ کرے کو فرما فرما کرتے تھے, ہماری مثال تو ایسے جیسے دلہن دلہن ہوتی ہے تو اس کو تو اس کا چلنا بھی دیکھتے ہیں, کیا کیسے بولتی ہے, کیسے چلتی ہے. ہماری ایک ایک حرکت لوگ دیکھتے ہیں. تبلیغ والے کیا کرتے ہیں؟ تبلیغ کا لیول اپر لگا ہے. ہاں, شکر گزاری کے ساتھ استغفار بھی لازمی ہے. استغفار کس پر ہے؟ ہماری کمزوریوں پر ہے. تو جہاں شکر گزاری کرے وہاں اپنی کمزوریوں کو دیکھ کے استغفار بھی کرنا بہت ضروری ہے. عمل کو جیسا کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو, رضی اللہ عنہ کو, نماز میں دعا جو بتائیے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, نماز بتائیے کہ آپ ہم سوچیں ہمیں کتنی استغفار کی ضرورت ہے ہر موقع پر, اور ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی کتنی ضرورت ہے. ہاں, اللہ کے نبی سرکار لا کے کبھی ہنسے نہیں ہیں. کہ کیا مانے کہ ہمیں بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے. ایسی مرضی قائم کرنے سے کہ جس میں آپ ہی کو پیغام مال کا ہٹنا پڑے, یہ سب احتیاط کی چیزیں ہیں. سب احتیاط. حضرت صحابہ کے دو دور گزرے ہیں. ایک دور تو وہ ہے جس میں دنیا کے اعتبار سے صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا. اس دور کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں وہ دور ہمارے لیے بہت بہتر تھا. دوسرا دور آیا ہے فتوحات کا, دنیا آئی ہے. ابا جیسے صحابی فرماتے ہیں بلکہ اس سے اور حیات دنیا اور آخر تو خیر واقع. اور فرماتے تھے ہاں اللہ ہمارے پاس اور کیا ہے اور وہاں لایا ہم اسی میں پھنس گئے. حیات دنیا والا آسم بخیر موقع. تم نے تو دنیا کو ترجیح دے دی. اس پر بھی ابن عباس ابن مسعود ابن عباس سمجھتے ہاں ہاں یا اللہ بے شک ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی, ہم نے دنیا کی عورتوں کو ترجیح دی, مال کو ترجیح دے دی. اس میرے بھائیوں بڑی فکر کی بات ہے اپنی ذات کو سنبھالنا. ہمارے پیچھے لوگ چل رہے ہیں اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے کہ ہم سے ایسی کوئی چیز نہ ہو. حقوق و لباس کے بارے میں آدمی کو بہت فکر ہونا چاہیے. قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق کے بارے میں تو اپنی کرم کا معاملہ کرے گا, درگزر کر دے گا کہ میرے جو حقوق تم نے ضائع کیے میں نے معاف کر دیا. لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ شان و معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے. اسی میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنی قربانی کو بڑھائیں, اپنے آپ کو اعمال میں مشغول کرنے کی فکر کریں. آدمی کو فارغ نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما کرتے تھے فراغت جو ہے یہ گناہوں کا دروازہ ہے. آگے فرض رہے مشغول نہ ہو ذکر میں دعا میں دین کی کسی تقاضے میں. آدمی کو فارغ نہیں ہونا چاہیے, اپنے آپ کو مشغول کرے. تو تین تصویر تو کم سے کم ہیں میرے دوستو. اللہ نے تو ذکر کے بارے میں قرآن میں حکم دیا کہ کسی کثرت سے ذکر کرو. میرے بھائیوں ہمیں اپنی ذات کے بارے میں خود ذکر کرنی چاہیے. اگر آدمی سوچے نہیں تو آدمی تو خود اپنا پیر ہے. اگر آپ اس کو خود کو اپنا پیر خود کو بننا چاہیے. پیر کا کام کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی راستہ بتانا, گناہوں سے بچانا اور اعمال کی طرف لانا. تو ہم اپنی ذات سے خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں اور اپنے آپ کو اعمال میں بالکل کرنے کی کوشش کریں. اور اپنے ساتھ کرنے والے جو ہمارے بھائی ساتھی ہیں انہیں بھی ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں. زندگی ختم ہوگی اور کب ختم ہو کچھ پتہ نہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی نے تو دعا مانگی ہے اے اللہ اچانک کی موت سے تو میری حفاظت فرما. اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء. اچانک کی موت اچھی نہیں ہے. آج کل تو یہی ہو رہا ہے, ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک. آدمی کو فرصت نہیں ملتی. اللہ حفاظت فرمائے دوا خانوں کے. اور پھر دوا خانوں میں ایسے علاج آ گئے کہ میرے دوستو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے تو کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا. آئی سی یو کہتے ہیں, آئی سی یو. اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے بینگلور کے ہمارے جو ڈاکٹر الطاف وغیرہ جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے آئی سی یو اس کے لیے باقاعدہ ہم نے بولے تو رکھی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا عظیم شریف. جو آئی سی ہوں تو مسلمانوں کو ہم رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی رکھ دیتے اس کے سامنے کہ وہ یاسین سے ہی سنتا رہے اور اگر موت کا وقت آ گئے تو کلمہ بھی پڑھ لے. آج تو یہ ایسی احسان ہے کہ ایسی بیماریاں اللہ حفاظت فرماؤ. تو اس لیے میرے بھائیوں توبہ استغفار کی کثرت اپنے آپ کو اعمال خیر میں اور دعوت کی بےدوست تقاضوں میں مشغول رکھنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا, خود بھی ہم کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اعمال میں لگانے کی کوشش کریں. ہماری آپس کی مجلسوں میں ادھر ادھر کی بات نہیں ہونی چاہیے. دین اور اس کی بھی دایانی بہت بری چیز ہے. قسم قسم کے کھانوں کے پران نہیں بنانے چاہیے. ہاں ہمارے گھروں کی زندگی سادہ ہونی چاہیے, ہر چیز سادہ, اور جتنا ہو سکے اللہ کے بندے کا خرچ کرو. اپنے کھاتے کے خوش ہونا کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے. کچھ میرے بھائیو اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ہم خود بھی میرے دوستوں سمجھیں اور ہمارے ساتھ چلیں وہ بھی ان کے لیے بھی سمجھنے کا ذریعہ بنے اور میرے دوستوں قربانی میں آگے بڑھیں. ہاں دین کے تقاضوں پر خدا چلنا ہمیں نصیب فرما دے, جہاں نرمان دین کے تقاضوں پر لگے اس کے دعا مانگو کہ اللہ جب تک تو دنیا میں رکھے زندگی کا ہر لمحہ اور مال کا ہر پیسہ تیری رضا والے کاموں میں لگے, تیرے دین کے تقاضوں میں لگے. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کہ اللہ تیری رضا والے موت نصیب فرما دے, ناراضگی والی موت سے بچا دے. یہ میرے دوست بہت اہتمام سے دعاؤں میں لگنے کی ضرورت ہے اور ہمارے لیے بھی دعا فرما دینے ہم سب کے لیے. اور جیسے کل میں نے کہا تھا کہ پیاب حضرت انسان سے جو بھول ہوتی ہے اور ہم تو ایسے بد اخلاق ہیں, ہماری بد اخلاقی تم جھیلتے رہتے ہو تو ہمیں معافی فرما دے. آخرت کا مسئلہ تو بڑا سنگین ہے میرے بھائیوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے 3 دن پہلے اعلان کرنا شروع کر دیا تھا, کسی کا کوئی حق ہو تو باپ یہاں دے دو. جلا کے نبی جس کا کوئی حق ہو لے لو, دنیا ہی میں لے لو. یہ تو بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی, بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ ہزار سے ہماری گزارش ہے, میں نے صبح کو ہی سوچتا رہا, میں اپنی طرف سے ہمارے ساتھی جتنے میرے ساتھی ہیں ہماری شورا وغیرہ کے ساتھی ان سب کی طرف سے اس مجمع کے سامنے معافی مانگوں گا کہ بھائی ہم سب کو آپ معاف فرما دیں. ہم نے تو آپ کو معاف کر دیا, باقی آپ بھی ہمیں معاف فرما دیں. بڑی بڑی مشکل مسئلہ ہے میرے بھائیوں, بد اخلاقیا ہے ہمارے اندر, کسی نے غصہ کیا, کسی کو برا بھلا کہہ دیا. ہم پھر انکار بھائی دوستوں قیمت سے بچنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں, باقی پھر بھی ہو جاتا ہے کوئی نہ کچھ. تو بھائی دوستوں اس کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں معافی فرما دیں اور آپ کے ملنے جو ساتھیوں سے بھی آپ ہماری طرف سے معافی مانگ لیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ سے تو دعا کر رہتے کہ اللہ تیرے بندوں کو ہمارے منشی بشیر صاحب کی دعا میں ہمیشہ ایک دعا وہ فرمایا کرتے تھے, اللہ ہمیں کسی کے حق میں گرفتار نہ فرما. منشی بشیر صاحب کی دعا میں یہ ہمیشہ ہوتا تھا, ہمیں کسی کے حق میں گرفتار نہ فرما, ہمیں معاف فرما دے. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تیرے کون سے بندوں کی کیا حق ہے, تجھے پتا ہے, تو اپنی طرف سے انہیں حق پر ان کا حق ادا فرما کر تو ہمیں معاف فرما دے. اس کے لیے بھائیوں بہت اہتمام سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. ہمارے بہن صاحب بہت بہت تاکید فرما رہے ہیں کہ دعاؤں کا اہتمام کرو اور دعاؤں میں لگو. وہ فرماتے تھے بارہا فرمایا کہ ہمارے ساتھی دعا نہیں کرتے, دعا میں نہیں لگتے, دعا کی بہت کمی ہے, دعا کی بہت کمی ہے. اس کے لیے بہت شکر کی بات ہے میرے دوست کو, اور ہم اللہ سے معافی بھی مانگیں اور موت کے وقت ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں. اللہ کے نبی نے تو دعا مانگی ہے اللہم آئینی علی غبرات الموت, کہ اللہ موت کی سختی پر جانا میری کو مجھے مدد فرما, مجھے کی حضور کی پیاری بیٹی حضرت زینب کو حضور قبر میں اتارنے کے بعد قبر میں اتارنے کے وقت میں آپ بہت آپ کا بوجھ تھا, اور پھر قبر سے باہر نکلنے کے بعد آپ کی چاپ کا آپ کے چہرے پر تبسم آیا کہ میری بیٹی کو اللہ نے قبر کے بھیجنے سے بھیجوا کے فرما لیا. بہت سی کٹھن بات ہے, ہم یہ ہمارے سامنے آخر تو موت ہم موت تو ہم یاد نہیں کرتے, کیا مرنا ہے کیا ہوگا ہمارا. اسے لوگ کیا تو باقر کا روزانہ موت کا مراقبہ کروا جاتا تھا, موت کا مراقبہ مرنا ہے, اور دن میں 25 مرتبہ اللہ مبارک کے لیے دل موت حضیم آباد الموت یہ دعا پڑھنے کی فضیلت ہے. اس لیے دوستو اللہ سے دعا بھی مانگے, اللہ سے اور اپنے لیے مانگے, اپنے ساتھی دوستوں کے لیے بھی مانگے, اور دوسروں کی حقوق کی فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. ہمارا معاملہ اپنے بیٹے بچوں کے ساتھ, اپنے خاندانوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہم جاری کرنے کا ہے. ہاں سلا رحم رحم اور رشتے داری اس کے بارے میں بہت ڈرنا چاہیے آدمی کو. قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے قرآن پاک ہوگا, اور قرآن پاک کے ساتھ میرے دوست رشتے داری ہوگی, رحم ہوگا, اور یہ دونوں اللہ کے بارگاہ میں گزارش کریں گے جس نے ہمیں جوڑا اسے تو اپنی رحمت سے جوڑ دے, اور جس نے ہمیں توڑا تو اسے اپنی رحمت سے توڑ دے. بہت فکر کی بات ہے, اس کے بھائی دوستو اللہ سے مانگے اور ہمارے لیے مانگے اور ہمیں بھی معاف فرما دے اللہ ہمیں, اور اللہ ہمیں سب کو معاف فرما لیتا. کیا کچھ کہنا نہ کرنا کر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا مولا آدم سے گنا ہوا, تیری ناراضگی کا تیری ناراضگی ہوئی, تو نہیں حضرت آدم کو یہی غلطہ دل کا فرمائے, اور اپنی معافی کا طریقہ تو نہیں سمجھایا, اور تو نہیں معاف فرما دیا. اللہ ہم بھی تجھ سے معافی مانگتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة لنا. اللهم بقدرتك وعلم الغيب يا الله. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا أنت ترحمنا أنت ترحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المستغفرين رحمن الدنيا والآخرة ونعيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم طهر قلوبنا من السفاك وآمالنا من الدنيا وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي. اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك. اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك خروجا في الدنيا الى رحمتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا فوزه لنا مولدا. اللهم انصرنا في جبلتك. اللهم انصرنا في جبلتك واستعملنا بشدتك وتوفنا على ملتك واجعلنا بكرمتك واجعلنا بكرمتك. اللهم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ذرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة هي لك رضا ولئن قلدينا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں تیرے ساتھ تیرے سامنے رحم کی اپیل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہمیں ہمارے ماں باپ ہمارے بھائی بہنوں ہمارے ہمارے اہل عیال ہمارے دوست احباب ہم نے محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں اور تمام امت مصطفیٰ کے ایک ایک فرد کی تو مغفرت فرما دے. امت کی ایک ایک فرد کی تو مغفرت فرما دے. مولا تیری مغفرت کا ذریعہ بہت وسیع ہے لامحدود ہے. تیری مغفرت کے ایک قطرے سے اے اللہ ہم سب کا کام بن جائے گا. اے اللہ تو ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ آخرت کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ سکرات موت سے تو ہماری مدد فرما خاتمہ بالخیر نصیب فرما پورے سوئے خاتمے سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ کوئی اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے ہاتھوں سے ہمیں جامع کوثر نصیب فرما. آپ کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما. جنت الفردوس میں تو ہمارا داخلہ فرما. اے اللہ ہم تو چھوٹے بچوں سے بھی زیادہ اے اللہ تیرے محتاج ہے. اے اللہ چھوٹے بچے اے اللہ ماں کی انگلی پکڑ کے چلا کرتے ہیں. ہمیں تو تیری مدد کے بغیر کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے. اے اللہ تو ہماری مدد فرما ہماری حفاظت فرما قدم قدم پر تو ہماری تربیت فرما. مربی ہوتے کی تو تو ہی ہے. تو نے صحابہ کی تربیت فرمائی بندوں میں شامل فرما دے. ہماری جان اور مال صلاحیتوں کو تیرے نبی والے مقصد میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے. جب تک دنیا میں تو رکھے جان اور مال کو اور اپنی ہر محبوب چیز کو تیرے دین کی دے لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اہل دین کے تقاضوں میں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. جہاں تو چاہتا ہے وہاں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی ایمان کامل عطا فرما ایمان کامل عطا فرما دے. وہ ایمان جو ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے اے اللہ وہ ایمان ہمیں نصیب فرما دے. ہماری نمازوں میں حقیقت پیدا فرما دے. ہمیں شہادت زندگی سے اے اللہ ہمیں جہالت کی زندگی سے بچا لے اور اللہ تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے, تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دے, ہماری زندگی کا ایک لمحہ اور مال کا ایک پیسہ اے اللہ تیرے دین کے تقاضوں پر تیری منشا پر ہمیں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے دین کی محنت میں مشغول فرما, تیرے رضا والے کاموں میں مشغول فرما, اور جب دین دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان کے ساتھ اے اللہ کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی موت نصیب فرما, تیری رضا والی موت نصیب فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے, جنت کی مندر بڑی اے اللہ قبر کی مندر بڑی ہمیں تو ہدایت قابل نصیب فرما دے, ہمارے ہمیں ہدایت قابل نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے دین کے تقاضوں پر اے اللہ ہمیں حلال میں چلنا نصیب فرما دے, اے اللہ دیش کے تقاضوں پر چلنا نصیب فرما دے, ہمیں امت کے ایک فرد کے ساتھ اے اللہ احترام کرنا اور اس کو ہمدردی رکھنا اور اس کی خیر خائی کے جذبے سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ کسی کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرما, کسی کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرما, کسی کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرما. ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما, کہنے سننے کو قبول فرما. ایسا تو رہی اس بحث میں لگایا ہے, ایسا اخلاص کے ساتھ موت تک لگا لے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اور وہ صفاتِ حمیدہ جو اللہ تو اپنے میرے بندوں کو دیا کرتا ہے, اے اللہ وہ صفاتِ حمیدہ ہمیں عطا فرما دے. اللہم آتینا افضل ما تعطی عبادک الصالحین, اللہم آتینا افضل ما تعطی عبادک الصالحین, اللہم آتینا افضل ما تعطی عبادک الصالحین, اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین, واجعلنا من عبادک المتقین, واجعلنا من عبادک الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, اللہم اجعلنا من التوابین, واجعلنا من المتطہرین, واجعلنا من عبادک الصالحین, واجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم نے جو عزائم اور جو ارادے کیے ہیں اسے قبول فرما لے, اور اللہ کو تو پورا ہونے کی غیر شکل صورت پیدا فرما لے. 100% امت میں دین کو زندہ فرما دے, 100% امت میں دین کی محنت کو زندہ فرما دے, 100% امت کی جان اور مال کو اللہ کے نبی کے نبی والے مقصد میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ امت کی جان مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے عبادت فرما لے, امت کی صلاحیتوں کو اور جان و مال کو اللہ کے نبی والے مقصد میں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارا یہاں قبول فرما, جمع ہونا قبول فرما, آئندہ کے لیے اللہ تیرے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے, اور اللہ ہمارے لیے اللہ ہماری آئندہ کے اطفال کو آسان فرما قبول فرما. اللہ ہر خیر ہماری کا متوجہ فرما, ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما, ہمارے ساتھوں کو اللہ ہمارے ساتھیوں کی تو حفاظت فرما, اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما, اللہ جو جس مشکل میں اللہ جو جس مشکل اور پریشانی میں ہے اللہ اسے ان پریشانی کو دور کرنا. اے اللہ ہماری اولادوں کی تو حفاظت فرما, تربیت فرما, مربی حقیقی تو تو ہی ہے, ہماری اولادوں کی اور پوری مسلم کی تو اللہ بہترین تربیت فرما. اے اللہ آئندہ کے ہمارے اخبار اور آئندہ کے جو دین کے تقاضے ہیں اللہ اس کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما, آسان فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فرض و کرم ہمیں نصیب فرما. جن تیرے بندوں اور بندیوں نے ہم سے ہمارے ساتھیوں سے ہمارے بزرگوں کو ہمارے قابل سے دعا کے لیے کہا یا لکھا, کے ہم اپنے حقدار ہیں، ان کے ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری تمام کی مشکلات آسان فرما، بیماروں میں شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، فرضداروں کے قرضوں کا ادا فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو سچی پکی تمہ کے طور پر نصیب فرما، بے گھروں کا تو گھر نصیب فرما، اہل بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، جنہیں نیک اور شاعر جوڑا نصیب فرما، ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے ساتھیوں کے گھر والوں میں، اہل جو بیمار ہیں خصوصاً اور پوری امت میں جو بیمار ہیں، ان سب کو صحت نصیب فرما، سب کو صحت نصیب فرما، قوت عطا فرما، ہمارے بزرگوں کو عمر برکت نصیب فرما، اللہ ہمارے بزرگوں کو عمر برکت نصیب فرما، انہیں صحت دے، قوت دے، ہمت دے، عافیت دے، ان کے سایوں کو تعداد قائم فرما دے، ان کے پولیس سے ہمیں اور پوری امت کو مستفید فرما دے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سطح میں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم آمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.